पितामात्रता मुखमृषा न च विद्वद्वाक्यवत् सप्रयोजनानुवादत्वेन स्वार्थपरता तस्य स्वार्थबोधकत्वेपि द्वित्वसंपादकतया स्वार्थपरता अभावात्। विद्वद्वाक्य जिस प्रकार सप्रयोजन उसका प्रयोजन है, विद्वान अमावस्या में योजित इत्यादि स्वार्थपरक मानते हैं अनुवाद होने पर भी कि उसका प्रयोजन है, इसी प्रकार यहाँ भी भेद श्रुति का प्रयोजन होने से स्वार्थपरक न तस्य स्वार्थबोधकते विद्वद्वाक्य स्वार्थबोधकते है किंतु द्वित्व संपादकतया स्वार्थपरत हुआ था। द्वित्व संपादकत्व ने स्वार्थपरक नहीं, द्वित्व प्रापक नहीं है। न च यत्तन्न ही चलेगा ना, यत्तन्न इत्यादि निषेधार्थानुवाद लिंगाभावेन विधेयांतर श्रवणेन च निषेधार्थानुवाद त्वयुग यत्तन्न अनुवाद करके यत्तन्न यत्त इसे कह करके निषेध करना है, जो प्राप्त होता है उसका निषेध होना चाहिए। निषेध के लिए अनुवाद करेंगे तो पहले अनुवाद करके इति यत् तन्न इति त्वयाद यद उक्तम तन्न ऐसे करते हैं। पूर्व पश्चिम वाक्य का अनुवाद करके यत् उक्तम तन्न ऐसे करते हैं, तो यद द्वैतम प्रतीयते तन्न ऐसे यत् तन्न इसे निषेध के लिए अनुवाद का लिंग ज्ञापक शब्द नहीं होने से एक हेतु है। दूसरा हेतु विधेयांतर श्रवणेन च उपासना विधान है, इति उपासित विधेयांतर हो गया उपासना का श्रवण हुआ, इसलिए निषेधार्थ अनुवाद तो एगो निषेध के लिए अनुवाद किया गया ऐसा ठीक नहीं है। ये कहने पर सिद्धांत कहता है यत्तद इत्यादि अनुवाद लिंग तो भी यत्तद आदि कहीं हे यत्तन्न ये अनुवाद का ज्ञापक तो है किंतु अनुवाद व्यापक तो अभावाद, अनुवाद का लिंग होने पर भी अनुवाद का व्यापक नहीं है। व्यापक होने से क्या होगा, जहाँ अनुवाद है वहाँ यत्तत होना चाहिए, और यत्तत नहीं रहेगा तो अनुवाद नहीं होगा, ये व्यापक नहीं है। यत्तत अनुवाद का लिंग है, यत्तत है तो अनुवाद का किंतु यत्तत नहीं तो अनुवाद नहीं, ये बात नहीं। अन्यनापि उन्नयन संभवाद यत्तत नहीं होकर भी कल्पना करेंगे प्राप्त होगा, प्राप्त का अनुवाद होता है। ब्राह्मणो न हंतव्य इत्यादि यत्त पदभावे भी निषेधानुवाद दर्शनात्, ब्राह्मणो न हंतव्य इत्यादि में यत्त पद तो नहीं है, यह निषेध के लिए अनुवाद किया गया। राग से प्राप्त जो ब्राह्मण हननम तन्न कर्तव्यम ये अर्थ करना पड़ता है, निषेध के लिए अनुवाद होता है, राग से प्राप्त का अनुवाद हुआ। और जहाँ कहीं विधेय अन्य विधेय है, विधेयांतर सत्व तो निषेधार्थ अनुवाद को तो भावे भी, यदि कोई विधेय है वहाँ निषेध के लिए अनुवाद नहीं माना जाएगा। यदि विधेयांतर है अन्य विधेय है तो निषेध के लिए अनुवाद नहीं होगा, किंतु जहाँ निषेध है ब्राह्मणों न अंतव्य निषेध के लिए अनुवाद हुआ। अन्य यदि विधेय है तो निषेध के लिए अनुवाद तो नहीं होगा, किंतु तदर्थ अनुवाद तो अपरिहार्य, तदर्थ तो विधानार्थ यदि विधेयांतर होगा निषेध के लिए अनुवाद नहीं होने पर भी किसके लिए अनुवाद होगा, विधि के लिए, विधेयांतर विधानार्थ अनुवाद से अपरिहार्य, विधेय के विधान के लिए अनुवाद हो जाएगा। न चेवं विधानार्थ अनुवाद विधि के लिए अनुवाद करेंगे तो तात्विक होना चाहिए, किसी विधान के लिए अनुवाद किया इस दधना जो होती पैसा जो होती अग्निहोत्र जो है आदि कर अग्निहोत्र का अनुवाद करके दधि दुग्ध का विधान करते हैं तो प्रमाणिक होना चाहिए। हवन हवन का अनुवाद करके दधि आदि गुण विधान किया गया तो विधान के लिए अनुवाद करेंगे तो तात्विकत्व नियम होगा, पूर्व विषय कहेगा सिद्धांति कहता है तो नियम नहीं है। विधान के लिए भी यद रजतम तद आनय इत्यादि आनयन विधान के लिए भ्रांति सिद्ध रजत का अनुवाद किया गया, क्यों कहते हैं इदम रजतम, इदम रजत कह करके फिर बाद में नेदम रजतम कहते यद रजतम आनय जो रजत ले तो यद रजतम तद आनय कहन से यहाँ आनयन विधान के लिए भ्रांति सिद्ध अनुवाद है, भ्रांति सिद्ध अनुवाद हुआ तो उसमें तात्विकत्व तो नहीं, अन्य विधान के लिए अनुवाद किया तो रजत तात्विक हो जाएगी ऐसा तो नहीं है, अनुवाद होता है भ्रांति सिद्ध रजत का भी अनुवाद होता है, ऐसे भ्रांति निश्चय होने के बाद भी ऐसे ही जिसको हम चोर समझे, देखो चोर कहाँ गया, चोर है या नहीं, ऐसे कहते रजत कहाँ है, वो सर्प सर्प कहाँ है, कोई सर्प लाया था देख लिया है सर्प नहीं है, फिर कहते सर्प कहाँ है, वो सर्प वहाँ रख दिया, मालूम है सर्प नहीं तो भी सर्प शब्द प्रयोग कर देते ऐसा। न च अनुवादत्व भी यथार्थत्व रूप प्रामाण्य आहानि, अनुवाद करने पर भी अच्छा जो प्रमाणांतर निश्चित है उसका अनुवाद किया गया अग्निरिम से भेषजम, यदि अनुवाद करने पर भी यदि यथार्थ है यथार्थ रूप प्रामाण्य तो रहेगा, प्रामाण्य का प्रामाण्य की हानि नहीं होती, प्रामाण्य का अभाव नहीं होगा, अनुवाद करने पर भी यदि यथार्थ है उसका अनुवाद किया वो तो प्रमाण होगा। इतना वाच्यम तस्य बाधक अभाव निबंधनत्व प्रकृति असंभवात, प्रामाण्य का कैसे निश्चय होता है, प्रामाण्य अनुवाद किया नहीं किया इसके लिए नहीं, बाधक नहीं तो प्रमाण होगा, कोई बाधक है तो प्रमाण नहीं होगा। तस्य का अर्थ प्रामाण्य से बाधक अभाव निबंधनत्व, बाधक अभाव मूलक है, बाधक नहीं होने से ही प्रामाण्य होगा, प्रकृति असंभवात यहाँ बाधक अभाव नहीं है, नेह नाना स्थिति द्वैत का बाध कर रहा है इसलिए प्रामाण्य नहीं है। ननु औपनिषदस्य ब्रह्मण शास्त्र अतिरिक्त न प्राप्ते ही तम तो औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, ब्रह्म है औपनिषद, उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य, अन्य शास्त्र भिन्न में ब्रह्म की प्राप्ति नहीं है, तो तद्धर्मिकस्य तत्प्रतियोगिकस्य वा भेदस्य कथम शास्त्र निरपेक्ष प्रत्यक्षादिना प्राप्ति, शास्त्र निरपेक्ष प्रत्यक्षादिना एक प्रत्यक्ष अधिक है, शास्त्र निरपेक्ष प्रत्यक्षादिना प्राप्ति, ब्रह्म जब शास्त्र अतिरिक्त प्रमाण से प्राप्त नहीं हुआ, ब्रह्म धर्मिक भेद, ब्रह्म धर्मिक भेद तथा ब्रह्म प्रतियोगिक भेद, ब्रह्म धर्मिक भेद का भान कैसे होगा, ब्रह्म धर्मिक भेद कैसे भान होगा, घट धर्मिक भेद कैसे भान होगा, घट प्रतियोगिक भेद भान कैसे होगा, हैं घट प्रतियोगिक भेद कैसे भान होगा, नेदम हाँ अयम घटो न, अयम घटो न या पट घटो न, घटो न कहेंगे तो घट प्रतियोगिक भेद है, और घट धर्मिक भेद कैसे होगा, घट पटो न, घट पटो न निषेध का प्रतियोगी क्या होगा, पट, जिसके उत्तर अभ्यवित उत्तर में न कहेंगे, घट पटो न, पटो न, न पट तो पट का निषेध करते तो पट प्रतियोगी का भेद हुआ, और घट पटो न कहें तो किमन किन धर्मी का, घट धर्मी का, ये समझ आता है, घट पटो न, घट पटो न कहें तो पटो न किसका निषेध करते हैं, पट का, इसलिए पट हो गया प्रतियोगी, पट का अभाव, पट का अनुन्य अभाव, और घट पटो न कहें तो पट का निषेध कहाँ करते, पट का तादात्म्य घट में, तो घट हो गया धर्मी, भूतले घटो नास्ति, भूतले तो धर्मी कौन होगा, भूतल, और प्रतियोग होता है घट, ये अत्यंत अभाव, अन्योन्य अभाव में दोनों प्रथमांत होता है, घट पटो न, अत्यंत अभाव में तो भूतल यह घटो न, यह प्रत्यय विषय होता है, यह विषय का, किन्तु अनुन्य अभाव में एतदिदम न घट पटो न पट घट न, तो ब्रह्म धार्मिक यदि प्रभेद होगा, ब्रह्म जीवो न ब्रह्म जगत न, अब ब्रह्म प्रत्यय का भेद होगा तो अहम ब्रह्म न, तो ब्रह्म धार्मिक हो ब्रह्म प्रत्यय का भेद, शास्त्र निरपेक्ष प्रत्यक्षादिना कैसे प्राप्ति, ब्रह्म का भेद प्रत्यक्ष से प्राप्त हुआ उसका निषेध करने के लिए, प्रत्यक्ष प्राप्त हुआ उसका अनुवाद, प्रत्यक्ष प्राप्त होगा तो अनुवाद किया गया, भेद का अनुवाद किया जाएगा, भेद अनुवाद करने के लिए प्रत्यक्षादिना प्राप्ति होनी चाहिए, प्रत्यक्षादि के द्वारा प्राप्त कैसे होगा, ब्रह्म भेद ब्रह्म प्रतीक हो ब्रह्म धार्मिक भेद प्रत्यक्षादिना प्राप्त कैसे होगा, इति चेतन प्रत्येकी ग्रहार्थम तद अपेक्षत, प्रत्येकी ज्ञान के लिए ब्रह्म प्रतियोगी है, प्रत्येक ज्ञान के लिए अथवा धर्मी अन्वय ज्ञान के लिए तदपिचय ब्रह्म ग्रह के लिए शास्त्र की अपेक्षा है, ब्रह्म ज्ञान के लिए शास्त्र की अपेक्षा है, किंतु स्वसमान विषय प्रमाणपूर्वकत्वानियमेन प्रत्यक्ष होता है तो प्रत्यक्ष होने के पहले सब प्रत्यक्ष समान विषय प्रमाण ज्ञान होना चाहिए। भेद का प्रत्यक्ष होता है तो प्रत्यक्ष होने के पहले तद विषय का प्रमाण ज्ञान होना चाहिए। प्रमाण पूर्वक तो नियम नहीं है, प्रत्यक्ष से भेद प्रापक तो पते। जो प्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष के पहले प्रमाण पूर्वक प्रत्यक्ष होना प्रमाण से होना चाहिए। प्रमाण से होना कोई जरूरी नहीं, किसी प्रकार प्राप्त हो सकता है। भेद प्रापक तो पते, प्रत्यक्ष भेद का प्रापक। प्रत्यक्ष कहने से क्या हुआ, प्रमाण से प्रामाणिक प्रत्यक्ष नहीं होने पर भी सामान्य जो प्रत्यक्ष भेद का प्रापक हो सकता है। ये कहे अनन्य भाव का प्रत्यक्ष के लिए योग्यता किस में चाहिए, मालूम है? अनन्य भाव का प्रत्यक्ष अत्यंत भाव का प्रत्यक्ष में योग्यता, अत्यंत भाव का प्रत्यक्ष होने के लिए योग्यता किस में आवश्यक है? प्रतियोगी योग्य हो तो अत्यंत भाव का प्रत्यक्ष होगा, और अनन्य भाव का प्रत्यक्ष होगा अनियोगी योग्य हो तो। यह पिशाचो नास्ति, ऐसे पिशाचो का अत्यंत भाव दिखता है ना, यहाँ दिखता है क्या? पिशाच दिखता है, इसका अत्यंत भाव दिखता है? अत्यंत भाव नहीं दिखेगा, पिशाच का अत्यंत भाव में योग्यता नहीं है, क्योंकि पिशाच रहने पर भी उपलब्ध नहीं होगा। यदि सात उपलब्ध तो इसे आरोप करेंगे तो प्रत्यक्ष घट यदि होता दिखता है, नहीं दिखता तो घट नहीं। पिशाच यहाँ खड़ा रहेगा तो दिखेगा क्या? तो नहीं, नहीं दिखता है तो नहीं कैसे कहेंगे? पिशाच के अत्यंत भाव का प्रत्यक्ष नहीं होगा, किंतु अन्योन्य भाव का, अन्योन्य भाव किन दिखेगा? अन्योन्य भाव प्रत्यक्ष के लिए, अत्यंत भाव प्रत्यक्ष के लिए प्रतियोगी योग्य होना चाहिए। योग्य यदि प्रतियोगी है तो उसका अत्यंत भाव योग्य होगा। पिशाच प्रतियोगी प्रत्यक्ष योग्य नहीं होने से उसका अत्यंत भाव भी प्रत्यक्ष योग्य नहीं है। किंतु अन्योन्य भाव के के लिए क्या चाहिए? अनियोगी योग्य। कोई कहेगा मैं पिशाच दिखा दूंगा, कहाँ पिशाच है? पिशाच अब दिखाना चाहते पिशाच देखो, देखा पिशाच देखा आपको कोई बुला करके दिखा गया पिशाच, आप मैं दिखा दूंगा, ये दिखा दिया, क्या आप कहोगे? इधम पुष्पम पिशाच हो ना, ये तो फूल है, पिशाच कहाँ? पिशाच दिखाओ, फिर दूसरे दिखा देगा देखो ये पिशाच, अरे तो कलम है, पिशाच कहाँ है? अर्थात क्या हुआ, ना यम लेखन यम न पिशाच, ये पिशाच नहीं है, आपको स्पष्ट दिखता है ना नहीं? यह पिशाच है अथवा नहीं संदेह होता है? ये पिशाच नहीं है, अर्थात पिशाच का भेद ग्रहण होता है। पिशाच भेद ग्रहण होने के लिए क्या योग्य है? धर्मी, लेखनी प्रत्यक्ष दिखती है, इसलिए ये पिशाच नहीं है। पिशाच का अन्य भाव प्रत्यक्ष होता है, तार्किक के अनुसार अभाव प्रत्यक्ष होता है, तो पिशाच के अन्य भाव ग्रहण होता है, पिशाच का अत्यंत भाव का ग्रहण नहीं होता है। तो अत्यंत भाव ग्रहण के लिए प्रतियोगी योग्यता चाहिए, अन्य भाव ग्रहण के लिए अन्य धर्मी अनियोगी। तो इसलिए दिया यद्यपि ईश धर्मी के भेद से प्रत्यक्ष न प्राप्ति, ईश धर्मी का भेद, ईश धर्मी का भेद का प्रत्यक्ष कैसे ग्रहण होगा? ईश धर्मी का भेद कैसे होगा? ईश्वर ईश्वर जीवन ईश्वर ना, हम ईश्वर, मैं ईश्वर नहीं, अहम न ईश्वर, तो ईश धर्मी का भेद का प्रत्यक्ष होगा ना नहीं? ईश्वर में जो भेद है उसका प्रत्यक्ष होता है ना नहीं? ईश्वर में जो भेद है उसका प्रत्यक्ष होगा ना नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ईश्वर है धर्मी अनुयोगी, वो प्रत्यक्ष नहीं होने का ना, ईश्वर अनिष्ठ भेद का प्रत्यक्ष नहीं होगा। किंतु जीव में ईश्वर का भेद प्रत्यक्ष हो जाएगा। अहम न ईश्वर, अहम न ईश्वर कौन से ईश्वर, अहम न, अहम न कौन से नहीं, हम ईश्वर न, अहम ईश्वर न, ईश्वर का भेद अपने प्रत्यक्ष होता है। धर्मी स्वयं, स्वयं धर्मी होने का ना प्रत्यक्ष होता है। इसलिए यद्यपि ईश धर्मिकस्य भेद से प्रत्यक्ष न प्राप्ति, ईश अनिष्ट भेद प्रत्यक्ष से प्राप्त नहीं, तथापि प्रत्यक्ष सिद्ध जीव धर्मी का ऐसे भेद, प्रत्यक्ष सिद्ध होता है जीव धर्मी का ईश्वर भेद, जीव में ईश्वर का भेद प्रत्यक्ष होगा, तो स्वयं में मैं ईश्वर नहीं हूँ, तो जीव धर्मी का ईश्वर भेद होता है। अच्छा, यदि जीव में ईश्वर का भेद है, जीव में ईश्वर का भेद है, तो ईश्वर में जीव का भेद रहेगा ना? नहीं, तो ईश्वर भेद है तो भेद अन्यथा अनुपपत्ति सिद्धस्य, जीव धर्म के ईश्वर भेद अन्यथा अनुपपत्ति, ईश्वर से जीव भिन्नत्व बिना जीव से ईश्वर भिन्नत्व न, अन्य अन्यथा अनुपपत्ति अर्थापत्ति सिद्ध हो जाता है। तस्य तस्य ईश्वर धर्मिक जीव भेद से ईश्वर धर्मिक जीव भेद भी श्रुतार्थापत्ति सिद्ध से अर्थापत्ति सिद्ध हो गया, श्रुतार्थापत्ति सिद्ध से श्रौतत्ववत विजयन दृष्टान्त। और श्रुति में कोई कहा गया श्रुत से अर्थापत्ति से सिद्ध जो अर्थ होगा वो शब्द उसके लिए नहीं होने पर भी श्रौत कहते हैं, जैसे ज्ञान से मुख्य कहा गया, ज्ञानात मुख्य कहने से अर्थापत्ति क्या होता है? बंधन और ज्ञान से ही, या बंधन मिथ्या है तब तो ज्ञान से निवृत्ति होगी, तो बंधन में मिथ्यात्व हो गया अर्थापत्ति सिद्ध होगा, श्रुतार्थपत्ति सिद्ध। श्रुत क्या हो गया? ज्ञानादेव कैवल्यम ब्रह्म तरति शोकम आत्मविति, तरति शोकम आत्मविति, आत्मज्ञानी शोक पार कर लेता है, ये श्रुत। ये श्रुत के से अन्यथा अनुपपत्ति से क्या होगा? यदि बंधनम कल्पितम न स्याद तथा ज्ञान मात्रेण निवृत्ति न स्याद, ज्ञान मात्र से निवृत्ति कही गई इसलिए बंधन कल्पित, तो बंधन कल्पित हो गया अर्थापत्ति सिद्ध हुआ, श्रुतार्थापत्ति सिद्ध को भी उसको भी श्रौत कह देते हैं, बंधन कल्पित करके श्रौत, श्रुति वाक्य नहीं होने पर भी श्रौत। जैसे नेह नानाति किंचन, सबका निषेध कर दिया, निषेध कर देने से क्या सिद्ध होगा? जो प्रपंच प्रतीयमान प्रपंच मिथ्या है, प्रतीयमान प्रपंच मिथ्या तो शब्द नहीं होने पर भी नेह नानास्थिति प्रतीयमान से निषेध, प्रपंच से मिथ्यात्व बिना प्रतीयमान से निषेध अनुपत्ति, अन्यथा अनुपत्ति प्रमाण से क्या सिद्ध होगा? प्रतीयमान से प्रपंच से मिथ्यात्व, जैसे श्रुतार्थपत्ति सिद्ध विषय श्रौत कहा जाता है, ऐसे जीव धर्मिक इस भेद अन्यथा अनुपत्ति सिद्ध से तस्य प्रत्यक्ष सिद्धत्वोपपत्ति, प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाएगा। कौन? इस धर्मिक जीव भेद, जीव धर्मिक इस भेद का प्रत्यक्ष होता है उससे अन्यथा सिद्ध हो गया, ईश्वर धर्मिक जीव भेद ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। इत अद्वैत सिद्ध भेद श्रुति अनुवादकत्व। अभी भेद श्रुति व्यावहारिक भेद पर कह, पहले तो अनुवाद के लिए क्या भेद श्रुति, श्रुति भेद कहने वाली श्रुति बहुत ही द्वास उपन्न आदि वाक्य सब किसके लिए अनुवाद हुआ। अभी कहते व्यावहारिक भेद पर कह, भेद श्रुति किम पर कह, अथ अनुवादक तो अभावे भी, अनुवादक नहीं होगा तो भी व्यावहारिक भेद पर तेने व श्रुति उपपति, भेद श्रुति है वो अप्रमाण अत्यंत त्याग हम नहीं करते, व्यावहारिक भेद पर हो जाएगी, न च अप्रामाण्यापात, तो व्यावहारिक भेद हो जाएगा तो प्रामाणिक नहीं होगा, तत्वावेद का प्रमाण नहीं, व्यावहारिक प्रपंच प्रपंच तात्विक नहीं मानते तो व्यावहारिक हो जाएगा, तो भेद श्रुति व्यावहारिक हो जाने से प्रमाण नहीं होगा। ये अर्थवाद वाक्य हो तो उपपत्ति सिद्धांति कहता है, जैसे अर्थवाद वाक्य, अर्थवाद वाक्य के द्वारा जो कहा गया वो सार्थ में प्रमाण नहीं होने पर भी प्रमाण मानते हैं, प्रत्ययमान अर्थे अर्थवाद वाक्य से क्या हुआ, जो अर्थ प्रत्ययमान है उसके लिए प्रमाण नहीं होने पर भी, किंतु उसका अर्थ जैसे वायुर्वेयी क्षेपिष्टा का वायु जो अर्थ कर्म प्राशस्त्य, प्राशस्त्य अर्थ में प्रमाण है ना? नहीं, अर्थवाद वाक्य स्वार्थ में प्रमाण नहीं होने पर भी स्तुति निंदा में तो प्रमाण है, प्रत्ययमान च अर्थे च प्रत्ययमान अर्थे च अभेद श्रुति विरोध है न अप्रमाण शिष्टत्वाद, प्रत्ययमान अर्थ में अप्रमाण है, यह अर्थवाद वाक्य से जो अर्थ प्रत्ययमान होता है वो अर्थ प्रामाणिक नहीं है। इसी प्रकार जो प्रत्ययमान अर्थे च अभेद श्रुति विरुद्ध नहीं कह रहा, प्रत्ययमान अर्थे च अभेद श्रुति विरुद्ध है न, प्रत्ययमान अर्थात द्वैत, द्वैत वाक्य से प्रत्ययमान अर्थ हो गया द्वैत द्वासोपन इत्यादि, किंतु अभेद श्रुति विरुद्ध है न, अभेद श्रुति एकमेव द्वितीय इत्यादि अद्वैत श्रुति से विरुद्ध होने के कारण प्रत्ययमान अर्थ में श्रुति अप्रमाण्य से इष्टत्वाच, अप्रमाण प्रत्ययमान जो है द्वैत प्रतीत होता है, अभेद श्रुति विरुद्ध होने के कारण उसमें अप्रमाण है, सुपूर्व विषय ने क्या कहा? यदि भेद श्रुति व्यावहारिक भेद पर कहेंगे तो अप्रमाण हो जाएगा। सिद्धांत कहता है पहले तो अर्थवादी से प्रमाण हो जाएगा, और प्रत्ययमान अर्थ में अवैध श्रुति का विरुद्ध होने के कारण अप्रमाण तो मानते ही भेद श्रुति न च अभेद श्रुतिर अखंड चिन्ह मात्र परत्व न। अभेद श्रुति एकमेवा द्वितीयम जो अभेद श्रुति है अखंड चिन्ह मात्र परक है, शुद्ध चिन्ह चिद्रूप सदरूप ब्रह्म। ये जो चिन्ह मात्र परक हुआ, चिन्ह मात्र परक श्रुति का श्रुति के साथ भेद का कोई विरोध नहीं, चिन्ह मात्र ब्रह्म है, भेद अविरोधित्वाद भेद व्यावहारिक विरोध नहीं है। इतना तद्वारीभूत अर्थम आदाय तद्विरोधात्। जो अखंड चिन्ह मात्र कहा, अखंड अखंड बोध कैसे होगा? भेद नहीं हो तो अखंड चिन्ह मात्र होगा, अखंड चिन्ह मात्र कैसे होगा? दो भेद अभाव, तो भेद अभाव हो गया द्वारीभूत अर्थ। तद्वारीभूत अर्थम आदाय द्वार हुआ भेद अभाव के द्वारा चिन्ह मात्र अखंड कहा जाता है, द्वारीभूत अर्थ हो गया भेद, वो भेद को लेकर के तद विरोधात् भेद का विरोध हो जाएगा। भेद अभाव है, भेद अभाव हो गया, अखंड चिन्ह मात्र होने के लिए भेद अभाव चाहिए, और भेद प्रत्यक्ष दिखता है तो भेद का विरुद्ध होता है। भेद अभाव और भेद श्रुति में विरुद्ध है, भेद अभाव और भेद श्रुति में विरुद्ध है ना? नहीं तो द्वारीभूत अर्थ भेद अभाव को लेकर के भेद श्रुति अप्रमाण इष्ट है। न च अभेद श्रुतिर अखंड चिन्ह मात्र अच्छा ना भी वैपरीत्यम। अच्छा भेद श्रुति का आप कहो तो अप्रमाण, क्योंकि अखंड चिन्ह मात्र प्रमाण कहना है। ऐसा क्यों नहीं मानेंगे? भेद श्रुति को प्रमाण मानो और अखंड चिन्ह मात्र अद्वैत वाक्य सब अप्रमाण हो जाए। इतने न प्राप्ता प्राप्तार्थत्वाभ्याम विशेषात्। प्राप्तार्थत्वात् भेद श्रुति अप्रमाण, अप्राप्त अर्थत्वात् अभेद श्रुति है प्रमाण। हाँ अप्राप्त अर्थ होने से अभेद श्रुति, क्योंकि अप्राप्त शास्त्रम अर्थवत्, अज्ञात ज्ञापक होने से अभेद किसी प्रमाण से प्राप्त नहीं है। अभेद तो अद्वैत है, केवल शास्त्र प्रमाण से सिद्ध, उसको ले करके किसी श्रुति में कहा गया कोई कहेगा, किंतु अद्वैत के लिए कोई प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं, शास्त्र से ही सिद्ध होता है। न च ऐक्य श्रुतिरपि प्रत्यक्ष विरुद्ध तथा प्रमाण। पूर्व पीछे कहता है नेह नानाति किंचन एकमेवा द्वितीयम, ये श्रुति व प्रमाण कस्मात प्रत्यक्ष विरुद्ध तो प्रत्यक्ष दिखिता आने का नेह नानाति कैसे कहेंगे? एक में अद्वितीय कैसे होगा? अप्रमाण ही मानांतर प्राप्तिवत तद विरोध से अभी दुर्बल हेतु तो मानांतर से प्राप्त है तो श्रुति दुर्बल है ना? नहीं अनुवाद है, जैसे मानांतर प्राप्ति दुर्बल्य का हेतु है दुर्बलत्व का, मानांतर विरुद्ध होगा तो श्रुति के अर्थ शास्त्र में विरुद्ध गुणवाद, प्रमाणांतर विरोध हो गया तो शास्त्र में तात्पर्य नहीं। जैसे मानांतर प्राप्ति हो गया विरोध गुणवाद से अनुवाद अवधारित है, अवधारित यदि प्रमाणांतर से प्राप्त है वो प्रमाण नहीं, अभी तो अनुवाद। तो यदि प्रमाणांतर का विरोध होता है वो भी शास्त्र में प्रमाण नहीं, किसलिए विरोध गुणवाद स्तुति के लिए हो जाएगा। मानांतर प्राप्ति जैसे मानांतर विरोध भी दुर्बल हेतु था, दुर्बलत्व का हेतु है, दुर्बलत्व का हेतु क्या है? मानांतर प्राप्ति और मानांतर विरुद्ध, ये पूरा पीछे कहता है। ये तो नवाचिम सिद्धांत कहता है विरोध है विरोधी न मानत्ववत। विरोध जो होता है प्रमाणांतर विरोध होता है, विरोधी प्रमाण है प्रत्यक्षादि प्रमाण, विरोधी है निर्णित प्रमाण है, किंतु अनुवादक तो उपादक से मानताया अनपेक्षितत्वात्। विरोध होने के लिए विरोधी प्रमाण होना चाहिए, अनुवाद होने के लिए जो प्रमाण है निर्णित मान्यता की अपेक्षा नहीं है। किसी से अनुवाद हो, अनुवाद हुआ प्रमाणांतर ज्ञात का कथन हुआ, प्रमाण जो ज्ञात है और जो अन्य प्रमाण से ज्ञात है अनुवाद तो उत्पादन करने के लिए उसे प्रमाण तो निर्णित होना कोई आवश्यकता नहीं। जिससे ज्ञान हुआ प्रमाण से ज्ञान होगा तो अनुवाद होगा, किसी प्रकार ज्ञात है तो उसका अनुवाद हो सकता है। रज्जु में सर्प देकर सर्प का अनुवाद करते ना? नहीं तो वहाँ प्रमाण तो है ही नहीं। तो अनुवाद होने के लिए जो पहले ज्ञात है और प्रमाण निश्चित होना कोई जरूरी नहीं है। किंच षड्विध तात्पर्य लिंगवत्वाद ऐक्य श्रुति प्राबल्यम, सिद्धांत कहते हैं प्रबला का है ऐक्य श्रुति, प्रबला ऐक्य श्रुति, ऐक्य श्रुते प्राबल्यम, प्रबल से भाव प्राबल्यम, एक श्रुति में प्रबलता है, एक श्रुति ऐक्य श्रुति प्रबला, इसलिए ऐक्य श्रुति प्रबला कस्माद सर्विध तात्पर्य लिंग बतवा, तात्पर्य ग्राहक लिंग छह प्रकार लिंग है, किसका एक श्रुति में जहाँ तात्पर्य ग्राहक लिंग है तो प्रमाण होगा ऐक्य श्रुति प्राबल्यम, न जो तात्पर्य मात्र ज्ञापकत्व ने तेषा अर्थ तथा तो अज्ञापकत्व पूर्व जी कहता है, ये तो सर्विधता तात्पर्य ग्राहक लिंग उसे किसका ज्ञान होगा, तात्पर्य ग्राहक लिंग से किसका ज्ञान होगा, तात्पर्य का ज्ञान होगा, तात्पर्य मात्र ज्ञापकत्व है न, तात्पर्य ग्राहक लिंग किसका ज्ञापक होगा, तात्पर्य का होगा, तेषा अर्थ तथा तो अज्ञापकत्व, ये श्रुति का तात्पर्य अद्वैत में है, किंतु अद्वैत पारमार्थिक है उसके लिए ज्ञापक तो नहीं है, इन श्रुतियों का तात्पर्य इसमें है, तात्पर्य ग्राहक लिंग होने से निश्चय हो गया कि इसमें तात्पर्य है, किंतु जिसमें तात्पर्य हो पारमार्थिक होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अर्थ तथात्व ज्ञापक, अर्थ से तथात्व यथार्थत्व पारमार्थिकत्व का ज्ञापक नहीं, इतने वाच्यम श्रुते तत्परत्व ज्ञापन न परंपरा उपयोगात, श्रुति से तत्परत्व ज्ञापन ज्ञापन हुआ सार्थपर के तात्पर्य सार्थपर के यदि निश्चय हो गया तो परंपरा से उसका उपयोग होता है, परंपरा उपयोग हो गया अर्थ तथात्व उपयोगात, पारमार्थिक अर्थ में उसका उपयोग हो जाता है, यदि श्रुति का तात्पर्य स्वार्थ में है तो अर्थ पारमार्थिक निश्चय हो जाएगा, एतद् विरुद्ध श्रुते श्रूयमाणे अर्थे तात्पर्य भाव संपादन न अधिक बल संपादकत्वाच, विरुद्ध श्रुति में जो प्रमाण जो तात्पर्य है श्रूयमाणे अर्थे तात्पर्य अभाव जो अद्वैत श्रुति है इसका विरुद्ध श्रुति कौन होगा, द्वैत श्रुति, द्वैत श्रुति का श्रूयमाणे अर्थ द्वैत में तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य भाव का संपादन होता है, इसलिए अद्वैत श्रुति अधिक बल संपादकीय है, न च अत्रापि साध्वती तयोरेकं पिप्पलं साध्वती अनस्नन अन्य अभिचाकृषि, एक तो कर्म फल भोक्ता अन्य अनस्नन, पुनः परः जीवसंगः अपुनः, पुनः परः परब्रह्म पुनः है जीवसंगः जीवसमूह हिरण्यगर्भ अपुनः है, इत्यादि उपपत्ति रूपम सत्यम विदा सत्यम विदा सत्यम विदा इत्यादि अभ्यासादि रूपम, ये सत्यम विदा सत्य का भेद को सत्य तीन बार का तात्पर्य लिंगम अस्ति अभ्यासादि रूप तात्पर्य क्या है लिंग भेद श्रुति का भी है, यदि भेद श्रुति रवि तत्परा भेद श्रुति भी तत्पर का इतना वाच्यम, अतीत अपूर्ण च जीवानुवादेन तस्य पुण्यत ब्रह्म रूपता विधानार्थत्वेन भेद उपपत्ति अभाव, तयोर एकम पिप्पलम साध्वती जो कर्म फल भोग करता है वो अपूर्ण है, अपूर्ण इति जीव अनुवादे न तस्य पूर्ण ब्रह्मता रूप विधानार्थत्व न, तो जीव है अपूर्ण वही वास्तव स्वरूप का परिपूर्ण ब्रह्म, जीव का अनुवाद करके पूर्ण ब्रह्म का विधान किया गया, भेद उपपत्ति तो भेद के लिए युक्ति नहीं है, सत्यम हिता सत्यम हिता जो कहा इतना भेद अभ्यास पूर्व पीछे कहता है सत्यम विदा सत्यम विदा करके वेद का बार बार अभ्यास जैसे तत्वमसी का नौ बार कहा गया यदि न एतद वाक्य से अप्रामाणिकत्व, सत्यम विदा सत्यम विदा वाक्य पहले प्रमाण ही नहीं, अप्रमाण नहीं होने से उसका अभ्यास क्या होगा, अच्छा प्रमाण माने तो भी प्रामाणिकत्व वाक्याम समानाधिकरण अवैध परिवर्तन बाधा बाधायाम समानाधिकरण, जैसे प्रामाणिक मानो तो भी क्या होगा बाध्य में समानाधिकरण, सत्यम विदा सत्यम विदा सत्यम विदा में तो क्या है जो भेद दिखता है वो वास्तव सत्य है, सर्वम कलुदम ब्रह्म, सर्वम ब्रह्म का क्या अर्थ सर्वम नास्ति किंतु ब्रह्म है, ये बाध्य समानाधिकरण, सत्यम विदा सत्यम विदा करने से क्या होगा भेद प्रतीयते तत् सत्यम ब्रह्म एव, मतलब भेद नहीं किंतु ब्रह्म ही है, भेद का बाध करके ब्रह्म विधान हो जाएगा, नन भेद श्रुति रेव प्रबला पूर्व पिछी कहता है, एक भेद एक अभेद श्रुति में कर्म में ऐसा होता है, एक असंजात विरोधी एक संजात विरोधी। जो कोई कार्य कुछ आरंभ होता है पहले जिद उसका विरोधी है वो दुर्बल होगा प्रबल होगा, दुर्बल होगा। और जो असंजात विरोधी जिसका विरोधी है ही नहीं वो प्रबल होगा, बाद में विरोधी आएगा, पहले विरोधी नहीं। एक पहले से विरोधी है तो दुर्बल है, घट को तोड़ने के लिए पहले लाठी लेकर रखा है, ऐसे कर रहे हैं, घट बनते ही टूटेगा क्योंकि संजात विरोधी असंजात नहीं। और जिसका विरोधी अभी है ही नहीं उसको क्या कहेंगे, असंजात विरोधी। जब भेद श्रुति सुनते हैं उसमें अद्वैत श्रुति का ज्ञान हुआ है, अद्वैत का ज्ञान किस प्रकार होता है, नहीं किस प्रमाण से अद्वैत का हैं हैं, वही श्रुति के बिना, श्रुति को छोड़ो, द्वैत श्रुति के बिना अद्वैत का ज्ञान नहीं नहीं है। तो नहीं होने से क्या हुआ, अद्वैत पहले प्राप्त नहीं, प्राप्त नहीं होने के कारण भेद प्रत्यक्ष दिखता है था भेद श्रुति हो गया असंजात विरोधी, विरोधी नहीं। किंतु जब अद्वैत श्रुति से सुनेंगे उसके पहले द्वैत ज्ञान होता है या नहीं, तो द्वैत ज्ञान उसका विरोधी है ना नहीं, तो संजात विरोधी कौन होगा, अद्वैत श्रुति अद्वैत श्रुति अद्वैत श्रुति अद्वैत श्रुति है हैं, द्वैत श्रुति है दोनों का तो हैं, द्वैत श्रुति संजात विरोधी असंजात विरोधी, असंजात द्वैत श्रुति असंजात विरोधी, मतलब द्वैत श्रुति का ज्ञान जो होता है द्वैत का प्रत्यक्ष होता है उसके पहले विरोधी अद्वैत ज्ञात है क्या, नहीं है। भेद श्रुति प्रबला क्यों, असंजात विरोधी तो आत, असंजात विरोधी कौन हुआ भेद श्रुति, प्रत्यक्षादि संवादात, अप्रत्यक्षादि प्रमाण का संवाद है भेद श्रुति में, आकाश वायु आदि प्रत्यक्ष घटपट आदि, निरवकाश तो आच, यदि अद्वैत मानोगे तो भेद श्रुति का कोई अवकाश ही नहीं रहेगा, अवैध श्रुति का तो उपासना के लिए अवकाश हो जाएगा, भेद श्रुति निरवकाश है चेत न, अभेद श्रुति रूप विरोधी न जातत्वात्, असंजात विरोधी नहीं है, अद्वैत श्रुति रूप विरोधी उसमें है, उसका है भेद श्रुति का विरोधी कौन, अद्वैत श्रुति। प्रत्यक्षादि अप्रमाण तत्संवाद से प्राबल्य प्रयोजकत्वात्, हाँ भेद श्रुति प्रबल क्यों कहा, प्रत्यक्षादि संवाद प्रत्यक्ष प्रमाण उसका सहकारी है, अच्छा इसका छोड़ दिया था क्या, प्रत्यक्षादि संवादाद निरवकाशत्वाच, पूर्व पिछले जो कहता है भेद श्रुति रेव प्रबला, अद्वैत श्रुति की अपेक्षा भेद श्रुति प्रबला क्यों, क्या हेतु है, असंजात विरोधित्वाद एक हेतु है, दूसरा हेतु प्रत्यक्षादि संवादात, प्रत्यक्ष दिखता है भेद श्रुति जैसे भेद को कहती है प्रत्यक्ष भेद दिखता ना नहीं, तो दूसरे प्रमाण का संवाद हो गया, जो दूसरे मानांतर संवाद हो गया वो तो अपने साथ तात्पर्य होगा, निरवकाशत्वाच भेद श्रुति का कोई अवकाश नहीं, इति चेतना अभेद श्रुति रूप विरोध न जातत्वात, भेद श्रुति का विरोधी कौन है, अभेद श्रुति है ही, प्रत्यक्षादिर अप्रमाणत्व संवाद संवाद से प्राबल्य अपयोजकत्वात, प्रत्यक्ष प्रमाण का संवाद है, भेद श्रुति में प्रत्यक्षादि का संवाद है, सम्मति है, भेद श्रुति के द्वारा भेद ज्ञान होता है, प्रत्यक्षादि से भेद ग्रहण होता है, तो इसके लिए कहा प्रत्यक्ष पर प्रमाण निश्चय तो होने पर ही उसका संवाद प्राबल्य होगा, प्राबल्य का प्रयोजन होगा प्रत्यक्ष आदि प्रमाण हो तो, प्रत्यक्षादि में प्रामाण्य निश्चित नहीं है, अप्रमाणत्व तत्वावेदक प्रामाण्य प्रत्यक्षादि में नहीं है, अप्रमाण से तत्संवाद से जो भेद तत्प्र संवाद से तत्संवाद मतलब प्रत्यक्षादि संवाद तत्संवाद से प्राबल्य प्रयोजक, प्रत्यक्ष संवाद को बताया प्राबल्य का प्रयोजक, किंतु प्रत्यक्ष पहले प्रामाणिक हो तो तत्संवाद प्रयोजक होगा, यदि प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं तो प्रत्यक्ष संवाद से प्राबल्य हो जाएगा, तो तत्संवाद से प्राबल्य प्रयोजक होता है, क्योंकि अप्रमाण श्रुति बहुत मिल जाने पर प्रमाण हो जाएगा, शतमपि अंधानां न पश्यति इति न्यायात्, शतमपि अंधानां न पश्यति, अंधानां शतमपि अंधानां सब सो अंध हो तभी तो नहीं देखते हैं, देखें क्या, तो भेद श्रुति अप्रमाण है प्रत्यक्ष अप्रमाण, तो प्रमाण उसके समर्थन हो जाने पर भी प्रामाण्य हो जाएगा, व्यावहारिक भेद विषयत्व ने सावकाश होता। पूर्व पीछे ने कहा भेद श्रुति का कोई अवकाश नहीं, तो अवकाश है कहाँ? अवकाश है व्यावहारिक भेद पर भेद विषयत्व न सावकाश। ननु नायम भेद व्यावहारिक मुक्तावपि भेद से श्रुति श्रुति व्याम सिद्धे। नायम भेद व्यावहारिक, जो भेद है व्यावहारिक नहीं होगा। क्यों नहीं? मुक्ति काल में भी भेद श्रुति स्मृति व्याम सिद्धे, श्रुति में स्मृति में कहा गया मुक्ति काल में भी भेद रहेगा। जो मुक्ति काल में भी रहेगा उसको व्यावहारिक कहेंगे? व्यावहारिक कहें तो मुक्ति काल में नहीं रहना चाहिए, किंतु मुक्ति काल में भेद है। इति जन्म तस्या मुक्तिर अवान्तरत्वात्, ये जो मुक्ति है अवान्तर मुक्ति में ही भेद है। अवान्तर मुक्ति में परम मुक्ति में भेद नहीं है। इदम ज्ञान उपासित मम साधन में आगता स्वर्गे न उपजायन्ते प्रलयेन व्यतन्ति च। ये ज्ञान प्राप्त करके साधन में को प्राप्त करते हैं, स्वर्गे न उपजायन्ते प्रलयेन व्यतन्ति। स्मृतो स्वर्गादि अभावुते, स्वर्गादि है ही नहीं, स्वर्ग में जन्म नहीं होते, प्रलय नष्ट नहीं होते। इसे ज्ञान प्राप्त करने पर सृष्टि आदि का निषेध किया गया, ज्ञान होने पर सृष्टि आदि का निषेध हुआ नहीं है। तो भाष्य सिद्धांत ने कहा भेद तस्य मुक्ति अवान्तर, जो मुक्ति का कहने वाली श्रुति है अवान्तर प्रलय विषय का मुख्य नहीं, मुख्य मुक्ति नहीं है। न यत्र माया विमुता परे हरे अनुव्रता यत्र सुजाचित सुरासुरार्चिता श्यामा बदाता शतपत्र लोचना पिशंग वस्त्रा सुरुच सुपेशसः सुपेशसः सुपेशसः। हाँ ठीक है। सर्वे चतुर्भाव उन्मिशन मणिप्रदे प्रवेश निष्काम वर्ण सुराज। यत्र माया नास्ति किमुता परे, और माया यदि नहीं तो माया के कार्य कहाँ रहेगा? हरे अनुव्रता यत्र, हरि के अनुव्रत भगवान परमात्मा का अनुव्रत जहाँ रहते हैं। यत्र सुरासुरार्चिता, जहाँ सुर और असुर देवता और दानव सब अर्चित होते हैं। सुरासुरी सुरासुरार्चिता श्यामावदाता शतपत्रलोचना पिशंग वस्त्रा सुरुच सुपिशस। जब माया नहीं है, माया का कार्य कहाँ होगा? कहाँ? जहाँ सुरासुरार्चिता सुरा और असुर से अर्चित है। श्याम और अवदात श्याम है शुद्ध, श्याम और अवदात शुद्ध। शतपत्र लोचना है, शतपत्र के समान लोचन वाले। और पिशंग वस्त्र, पिशंग वस्त्रम ये शाम विष्णुलोक में शतक पत्र है कमल, कमल लोचन वाले शुद्ध है श्याम वर्ण वाले, ऐसे सब विष्णुलोक में है। पिशंग वस्त्र, पिशंग पिंगल वस्त्र वाले। सुरुच, सुरुच है रुचि वाले। सुपेश सते सुंदर, सुंदर सुरुचि पिशंग वस्त्र वाले जहाँ है वहाँ, जहाँ देवता दानव पूजा करने वाले वहाँ क्या कहना? जहाँ माया नहीं है, यत्र माया पूर्व श्लोक में थोड़ा सा दिया है हिंदी में, प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्वनमिश्रम न चकार विक्रम, न यत्र माया किमता पर हरे अनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिता। जहाँ मोक्ष में ये माया नहीं, माया का कार्य में नहीं है, जो मोक्ष में ऐसा नहीं, जहाँ भगवान हरि के अनुव्रत है, उसमें क्या कहना? जब भगवान स्वयं विष्णु है, सुरासुरार्चिता सब कुछ अनुव्रत है। ये जो सुरासुरार्चिता शतपत्र लोचना श्यामावदाता है, ये सब किसका विशेषण है? हरि के अनुव्रत, भगवान विष्णु के पार्षद जो परिवार वाले अनुव्रत। जहाँ हरि के अनुव्रत अनुव्रत है, उसमें क्या माया कार्य संसार बंधन कहाँ से आएगा? हरि के अनुव्रत कैसे? देवता दानव से अर्चित है, शुद्ध है श्याम। अवदात, अवदात का है शुद्ध, श्याम का तो शुद्ध नहीं, श्याम बन वाले शुद्ध। पिशंग वस्त्र वाले सुरुच सुष्टु रोचन सुरुच सुपेश, सुपेश से सुंदर है, सुंदर रुचि वाले पिंगल वस्त्र वाले ऐसे सब भगवान के अनुव्रत जहाँ है उसे माया तत्कार्य है ही नहीं, तो मोक्ष काल में ये सब रहते हैं। इति स्मृतो माया निषेधाच, माया का निषेध कर दिया ज्ञान ब्रह्म में। यो वेद निहितम गुहायाम स्वस्मृति सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपसिता। गुहायाम बुद्धिरूप गुहा में स्थित को जो जानता है सो सर्वान कामान ब्रह्मणा सह विपसिता सह समस्मृति विद्वान के साथ प्राप्त करता है सब काम को। तो ज्ञान होने पर जो बुद्धि रूप गुहा में स्थित्व को जानता है मुख्य काल में सब प्राप्त कर लेता है, सर्वान कामान प्राप्ति अस्मृति प्राप्त करता है, तो काम प्रापक तो आ गया शुद्ध ब्रह्म ज्ञान फल से कहा गया। तो यह भी शुद्ध ब्रह्म विषय तो है न स्वीकृता भूम विद्याया, भूम विद्या नारद सनत कुमार संवाद में आएगी। भूम विद्या में शुद्ध ब्रह्म विषय को कहा भूम विद्याया फलोक्ति अवसर है। भूम ब्रह्म विद्या का फल कथन के समय तस्य सर्वे श्लोकेषु कामचार भवति सप्तधा सप्त पंचधा सप्तधा इति भेद उक्ति सब लोक में यथेष्ट विचार करता है ऐसे कह करके परम ज्योति रूप संपद्य स्वयं रूपण अभिनिष्पद्यते इति स तत्र परिति यक्षन क्रीड़न रममाण इत्यादि स्वरूप अभियुक्तियुक्त सविदन। तो यो वेद निहितम गुहायम स, अर्थात क्या हुआ ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी सर्वान कामान अश्नते, तो ब्रह्म ज्ञान होने पर भी सब काम को प्राप्त करेगा काम्य, तो अर्थ क्या होगा द्वैत रहेगा। शुद्ध ब्रह्म ज्ञान फल, शुद्ध ब्रह्म ज्ञान का फल का सर्व काम की प्राप्ति करता है सर्व काम्य वस्तु, तो ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी सब काम्य वस्तु उसको मिलते हैं। तो यह भी शुद्ध ब्रह्म विषय तो ने स्वीकृता है भूम विद्या, शुद्ध ब्रह्म को विषय करने वाली जो भूम विद्या वहाँ फलोक्ति अवसर है तसे सर्वे लोकेश यथा कामचार होती संपूर्ण लोक में यथेष्ट विचरण करता है भूम विद्या के विद्वान ब्रह्मज्ञानी। पंचदा सप्तता इत्यादि भेद कहा गया परम ज्योति रूप संपद्य स्वयं रूपण अभिनिष्पद्यते सतत, परम ज्योति को प्राप्त करके अपने स्वरूप से अभिनिष्पन्न होता है जीव सतत परेति जक्षण किरण रमान इत्यादि स्वरूप अभियुक्ति स्वरूप अभिव्यक्ति तथा विद्वान पुण्य पापे विद्व निरंजनम निरंजन परम साम उपेति अतर कर्मक्षत। ज्ञान होने के बाद सर्वेश लोकेशु कामचार कह करके पंचदा सप्तता कहा, तो भेद रहेगा ना नहीं ज्ञान होने के बाद पूर्व पीछे कहता है परम ज्योति को प्राप्त करके अपने स्वरूप से अभिनिष्पन्न होता है, परम ज्योति को प्राप्त करने का स्वयं जीव स्वरूपेण निष्पन्न होता है। सतत्र पदेति जक्षण किरण रममान दिया स्वरूपाभि अभिव्यक्ति उक्त, तो ज्ञान होने के बाद भी क्रीड़ा रमण आदि सब है स्वरूप की अभिव्यक्ति कही गई तथा विद्वान पुण्य पाप विद्वय पुण्य पाप छोड़कर निरंजन होए परम साम्य को प्राप्त करता है। कर्म क्षय कथन कर दिया ज्ञान होने के बाद ज्युष्टम यदा पश्यति अन्यमिषम अस्य महिमानमिति वीतशोक, जो एक ही कर्म फल भोग करता है एक ही तो कर्म फल देखता रहता है। यदा अन्यमिषम ज्युष्टम पश्यति ये जीव से भिन्न ईश्वर को जानता है ये अस्य महिमानमिति ये इसकी महिमा है तो वीतशोक हो जाता है। पृथक आत्मानम प्रेरितारम च मत्वा ज्युष्ठ ततस्ते न अमृतत्व मेति, आत्मा पृथक है देहादि से भिन्न है यही प्रेरक है उसको जान करके ज्युष्ठ प्रसेवित होता है उसे अमृतत्व को प्राप्त करता है। तो भेद ज्ञानान मुख्य उद्देश्य मुख्य किससे होगा पूर्व पीछे कहता है तन्मते भी भेद भोगादि फलेषु पराध्यायांतर अंतपादेशु जगद व्यापार वर्जम संकल्पादेव तत्ते भोगमात्र साम्य लिंगाच यदि सूत्र न प्रक्रांत शुद्ध विद्या फल से भक्त, जो शुद्ध ब्रह्म विद्या का फल मानना पड़ेगा क्योंकि वेद भोगादि फलेषु भेद और भोगादि फल जो कहेंगे फल अध्याय में कहा गया चतुर्थ अध्याय में ब्रह्मसूत्र में फलाध्याय के अंत्यपाद में कहा गया जगत व्यापार वर्जम जो ज्ञानी मुक्त हो जाता है वो तो जगत व्यापार को छोड़ करके बाकी सब ऐश्वर्य प्राप्त करेगा, ईश्वर सृष्टि करता है जगत व्यापार छोड़कर बाकी सब प्राप्त करेगा ज्ञानी इसे कहा गया। ब्रह्मसूत्र में आया। और संकल्प आदि श्रुते है, संकल्प से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भोग मात्र सामे लिंगा च परमात्मा के साथ ज्ञानी का भोग समान है। सूत्र में प्रक्रांत शुद्ध विद्या फल से वक्तव्यवाच, शुद्ध ब्रह्म ज्ञान का फल कहना पड़ेगा। इसलिए परम मुक्तित्वम एव, परम मुक्ति है जहाँ भेद रहता है। ये परम अवान्तर मुक्ति नहीं, परम मुक्ति। अपरम मुक्ति होने पर भी भेद रहेगा, ये पूर्व ऋषि कहता है। चेतना सगुण उपासना या ब्रह्मलोकम गतस्यापि, जो सगुण उपासना करके ब्रह्मलोक गए उनके लिए भी कहा न स पुनरावर्तत इत्यादि श्रुतिया दैनन्दिन स्वर्गादि असंबंधस्य प्रतिपादन न अवान्तर मुक्ता भी उपपत्ते। ये श्रुति से न स पुनरावर्तत कहा सगुण उपासना ब्रह्मलोक जाने पर, तो जो सगुण उपासना करके ब्रह्मलोक जाएगा उसके लिए भी कहा गया न स पुनरावर्तन वर्तते दैनन्दिन स्वर्गादि असंबंधस्य, दैनन्दिन प्रतिदिन होने वाले स्वर्ग आदि के साथ उसका संबंध नहीं है। प्रतिदिन होता है सुश्रुति अवस्था में प्रलय, ऐसे ब्रह्मलोक जो गया उसमें प्रलय नहीं। जब जन्म मरण योग्यता है तब स्वर्ग योग्यता है तथा स्वर्ग आदि होगी, और जन्म नहीं तो सता स्वर्ग आदि का अभाव होगा। तो यहाँ जन्म मरण आदि योग्यता नहीं है, योग्यता नहीं उनसे स्वर्ग आदि नहीं होगी, ब्रह्मलोक को जो जाएंगे। प्रतिपादन अवान्तर मुक्तों पर अपते, अवान्तर मुक्ति में जो न स पुनरावर्तते कहा गया सगुण उपासना करके ब्रह्मलोक को गया वहाँ से पुनरावृत्ति नहीं होती, वहाँ से ज्ञान होकर मुक्त हो जाएगा। ये जो न स पुनरावर्तते कहा दैनन्दिन वहाँ कहा दे दिया पहले दो कहा एक आया था जहाँ सृष्टि आदि है ही नहीं। हाँ यत्र में आए कि मता पर हाँ व्यथंत हाँ ये सृष्टि आदि सृष्टि प्रलय नहीं जो कहा गया, जो सगुण उपासना करे ब्रह्मलोक जाने पर भी हाँ पुनरावृत्ति नहीं कहा दिया, और बार बार सृष्टि आदि नहीं होती, ये करके अवान्तर मुक्तियाँ भी सब हो सकता है, मुख्य मुक्ति नहीं। न तत्र माया इत्यादि स्मृत हो जो यहाँ आया न तत्र न यत्र माया, माया शब्द से मात्सर्य आदि परत्व है ना। यहाँ जो माया के निषेध किया गया मोक्ष में ही माया का निषेध, माया का क्या अर्थ है मात्सर्य आदि पर मूल माया विराह प्रति, मूल माया का अभाव की प्रतीति नहीं होती। अन्यथा श्यामावदा तत्वाद यदि विरोधापते, श्यामावदा तत्वाद दिया हेतु दिया शुद्ध है, श्यामावदा तत्वाद श्यामावदाता शतपुत्र लोचन इत्यादि जो दिया है माया के द्वारा मूल माया का यदि निषेध कर देंगे तो अवदा तत्व तो श्यामत्व आदि कहाँ से आएगा, इसलिए मूल माया का निषेध नहीं है। यो वेद निहितम इत्यत्र शुद्ध ब्रह्म ज्ञान फलभूता या सर्व काम अवाप्ति, शुद्ध ब्रह्म ज्ञान का फल है सर्व काम की प्राप्ति। वो सर्व काम प्राप्ति जो शुद्ध ब्रह्म का फल कहा गया तो वैषयिक भोग करने के लिए नहीं है, किंतु सर्व वैषयिक सुखानाम जितने वैषयिक सुख है ब्रह्मानंद के अंतर्भूत एतस्य वा आनंद से अन्यान्य भूतानि मात्रम उपजीवन्ति, ये ब्रह्मानंद के अंश को ही प्रतिबिंब को सब जीव आश्रय करते हैं। इत्यादि श्रुत्या ब्रह्मानंद अंतर्भाव उगते है, ब्रह्मानंद में उसका अंतर्भाव का सर्व काम प्राप्ति जो कही गई वैषयिक सुख भोग करेगा ज्ञान होने के बाद ये अर्थ नहीं, ब्रह्मानंद के अंतर्गत है सब जितने सुख वैषयिक सुख जितने ब्रह्मानंद में अंतर्भूत है। ओम।